Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu asău dar și cu asa iubirii de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lănădește-a noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie Mărturisitorul, Sfântului Ierar Silvestru, Papa Romei, Sfântul Serafim de Salom și acelor din plână cu dânșa, cărora pomenirea să vârșim, ale celui întrusins, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Grepsul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Șcândăle tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, dacă l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos împlinind prorociile, venind pe pământ, prunc, în peștera Vitleemului din Fecioara Maria, iată la 8 zile, după legea mozaică, trebuia să meargă în templul lui Solomon și acolo să se taie împrejur. Acesta era botezul legii vechi, lăsat de Dumnezeul lui Avram, fiindcă Avram, strămoșul poporului mesianic, l-a cunoscut pe Dumnezeu prin a lui voință, toată lumea înconjurătoare lui fiind idolatră, pentru asta și Dumnezeu l-a ales ca începător al poporului mesianic și i-a pecetluit credința în Dumnezeu cel adevărat prin acest semn al tăierii împrejur. Deci iată, iubiți credincioși, că această tăiere împrejur care s-a lăsat de către Dumnezeu lui Avram și la tot poporul mesianic nu era decât ca o umbră a viitorului botez, dar nu înainte de a veni cel ce a dat legea și trebuia să o împlinească el însuși fiind sub lege. În schimb, botezul creștinesc care avea să-l predea în legea nouă Iisus Hristos s-a arătat tot ca o umbră în poporul iudeu de-a lungul anilor, în mai multe chipuri. Ca atunci când poporul iudeu a ieșit din robia lui Faraon, când au trecut prin Marea Roșie, și s-au izbăvit din moarte, iar Faraon a rămas înecat, era o preînchipuire a botezului a scufundării în apă. Apoi când mergeau iudeii în pământul făgăduinței, cât l-a durat lor calea de la trecerea Mării Roșii și până a intra în pământul făgăduinței, erau ziua acoperiți de nor și noaptea de stâlp de foc, ceea ce preînchipuia cele două materii care sunt indispensabile botezului creștinesc, apa și Duhul Sfânt, apa preînchipuind norul și Duhul Sfânt stâlpul de foc. Toate au fost grăite de Dumnezeu ca o mângâiere prin prorocii săi înduhovniciți prin viață sfântă, ca o mângâiere oamenilor, celor ce așteptau această mântuire pe Iisus Hristos, care de altfel în ebraică se tâncuiește mântuitor, izbăvitor. Deci, iubiți credincioși, iată, cum prin proroci avea să spună Dumnezeu absolut totul cum trebuia să se desfășoare planul mântuirii omului. Prorocul Isaia, insuflat de Duhul Sfânt, avea să spună: glasul celuia ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, îndreptați cărările Lui, neteziți cele strânt, cele colțuroase. Dacă atunci, până se împlinea acestea, erau doar o așteptare, trebuiau tâlcuite, iată, venind Sfântul Ioan Botezătorul, avea să închidă această prorocie. Glasul celui ce strigă în pustie nu era altul decât Ioan Botezătorul. L-am văzut pe Ioan Botezătorul în brațele mamei sale, Elisabeta, când, alergând cu pruncul în brațe, disperată că o ajungeau soldații să-i ucidă și pruncul ei, a ridicat glas către Dumnezeu și, spintecându-se o piatră, i-a înghițit pe amândoi, salvându-i de la moarte. Acea piatră, cât de nesimțitoare era, preînchipuia mintea lui Irod și totodată mințile iuteilor care au conlucrat și au fost uneltitorii în mintea lui Irod de a ucide pruncii. Unul dintre cele mai mari sacrilegii care le-au putut face jidanii încă de la început, acela a fost. Nu le-a fost milă de proprii lor prunci, că cei care au fost întrebați de către Irod, când l-au vizitat pe Irod magii, unde trebuie să se nască vouă împărat, rabinii aceia au spus din prorocii că în Vitleemul Iudeii trebuie să se nască. Deci știau buchea cărții. Și iată că aceia, făcând parte comună cu Irod la acest sacrilegiu, mai târziu avea să le vină și lor piata de poticnire, că toți au fost uciși chiar de mâna lui Irod. I s-au tăiat capul. Și care spânzurați, toți și-au primit pedeapsa pe măsură. Deci, iubiți credincioși, iată că acea piatră s-a arătat mai caldă și mai simțitoare, mai gândindă parcă spre milostivire decât oamenii. Mai pietre și mai sloi de gheață și mai nemerniți s-au arătat oamenii către oameni decât cele nesimțitoare. Din momentul acela Ioan Botezătorul avea să rămână fiul pustiei. Mai târziu, când a apărut perioada apostolilor și a evangheliștilor, aveau să-l încondeieze în istoria sfântă în felul acesta. Ioan purta haină din păr de cămilă, era încins cu curea de dobitoc, din animal mort, umbla cu sandale în pustiul Iordanului, glasul lui era ca un tunet în urechile Ierusalimului. Faima lui de om drept și sfânt și proroc a ajuns până la cei mai necredincioși și se cutremurau toți de faima lui. Pentru aceasta era și de mare cinste, în cele mai înalte și mai necredincioase case, totuși Ioan Botezător era de cinste. Mânca acride, mânca miere sălbatică, cum spun sfinții părinți, stâlcuind viața lui. El boteza, insuflat de Duhul Sfânt cu poruncă de la Dumnezeu, pe toți cei ce veneau și sorbeau cu patos cuvântul învățăturii a Evangheliei, îi boteza în Iordan. Și mereu spunea să nu fie confundat pentru faima de care se bucura cu cel care trebuie să vină, adică cu Mesia, că oamenii erau într-o dilemă. Știau că trebuie să fie Mesia, dar nu știau cum, când. Exact cum noi ne întrebăm acum că vedem că s-a apropiat sfârșitul veacurilor și trebuie să vină Antichrist. Te rog, drage, nu mă deranja, nu te-am deranjat. În numele Lui Hristos, taci. Și iată că acest glas în pustie, pustiul fiind mințile iudeilor, pustii de dreptatea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, ei singuri pustiindu-se, îndreptați calea Domnului, calea Domnului era, gătiți calea Domnului, calea era Evanghelia, cuvântul împărăției lui Dumnezeu de care spunea Ioan Botezătorul. Îndreptați cărările lui, cărările erau legile, poruncile legii, care pentru iudei devenise învechite, roase, ca o haină roasă și căzută din slava care o avea când era nouă. Așa cum în zilele noastre creștinismul, chiar prin economii bisericii, au ros și au învechit poruncile lui Dumnezeu. Le-au făcut de denigrare, călcate în picioare, rupte, iar pentru stofa trupească cu care vor să se nobileze, acestea sunt deja învechite, perimate, gătite spre pieire. Deci iată-l pe Ioan Botezătorul, acest glas care ca un tunet spunea în urechile Ierusalimului că vine după mine cel mai tare decât mine. Tare nu în mușchi, tare în puterea cuvântului și în lucrativul său. Zice, eu botez numai cu apă, dar vine după mine cel ce vă va boteza din apă și din Duh. Căria eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Sfinții părinți referitor la persoana lui Ioan Botezătorul și la lucrarea lui spuneau așa, purta haină din păr de cămilă, arătând că el era la interferența celor două testamente, Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Legea veche trebuia să fie închisă de cel ce au dat-o de Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat, și implicit tot acela avea să deschidă legea nouă, închidea legea sângelui și a durerii, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, și deschide legea sensibilității, acea caldă lege plăcută în care se odihnește omul, milăvoiesc și nu jertfă. Hristos suferă tăierea împrejuri, plânge ca un prunc la 8 zile, vărsându-și sângele și punându-i se numele de Iisus Mântuitor, cum era obiceiul să se pună la 8 zile, numele închide legea durerii. De acum la 30 de ani avea să deschidă legea cealaltă, legea nouă, a nașterii din apă și din Duhul Sfânt. Purta haină din păr de cămilă, fiindcă acest animal, acest dobitoc, este la mijlocul dintre animalele curate și cele necurate. În legea veche, animalele care aveau copita despicată și rumegau se socoteau a fi curate, iar cele necurate erau cele cu copita nedespicată și nu rumegau. Cămila este singurul dobitoc care are copita nedespicată, dar rumegă. Și pentru aceasta Ioan Botezătorul, dacă era să se îmbrace cu ceva, s-a îmbrăcat cu această haină din păr de cămilă, totodată simbolizând și asprimea vieții care a dus-o vârful monahilor, ascetul asceților, începătorul vieții monahale a ascetismului, asprimea aceasta care o făcea pe trupul său, pe carnea sa, simboliza ceea ce aveau să caute sfinții părinți mai târziu, să-și mortifice trupul pentru dragostea lui Dumnezeu. Mijlocul era încins, simbolizând că este la lucru tot timpul. Orice om, când lucrează, își încinge mijlocul să fie mai lejer. Deci, cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul, predicând cuvântul împărăției lui Dumnezeu, lucra începutul mântuirii oamenilor. Când veneau oamenii din Ierusalim și din alte laturi să-i audă cuvântul și crezând se și botezau, intrau în Iordan și scufundați până la gât, își mărturiseau păcatele. Fiindcă el avea o viață foarte înaltă, cunoștea ca într-o carte și lăuntricul omului. Iar cei care, din diferite motive, nu-și mărturiseau păcatele, îl ținea în apă până când își mărturisea tot interiorul lui și apoi îl scufunda. Că logic este și legic totodată, dacă vrei să te naști a doua oară, o naștere sfântă spre viața veșnică, deosebită și mult mai slăvită decât prima naștere trupească, trebuie să-ți mărturisești păcatele, tu fiind, dacă te-a prins vremea, om în vârstă, cât despre copil nu mai e nevoie să-și mărturisească păcatele. Așadar, cetățenii, oamenii care veneau și sorbeau cuvintele, rămâneau extaziați de dulceața cu care el rostea cuvintele împărăției în urechile acelora ce l-așteptau pe Mesia. Și ca să nu cadă într-o bulversare, într-o dezorientare duhovnicească, mereu spunea: nu sunt eu Mesia, știu că l-așteptați pe Mesia. Dar Ioan știa că a venit Mesia, poporul nu știa deocamdată. Și iată că mereu spunea despre slava acelea care va veni. Și conchidea cuvântul lui spunând: nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Un cuvânt foarte adânc, scump de tot pentru toată teologia dogmatică. El cât de slăvit era, de prețios și ce minuni făcea în pământul Iordanului. Iată-l cum se coboară și spune că acela de așa slavă este, că eu în genunchi stând în fața lui, nici măcar să pun mâna pe cureaua încălțămintelor lui. Acest cuvânt în sensul propriu îi arată propriul smereniei lui, arătându-l pe Hristos ca venind om dumnezeiesc, noul Adam, dar alegoric, într-o înțelegere mai mare, acea curea a încălțămintelor lui simbolizează taina coborârii lui Hristos din ceruri pe pământ, și de pe pământ în iad. Că nu zice o încălțăminte, a încălțămintelor lui, iar cureaua, normal că au încălțămintele două curele, două picioare fiind, deci taina venirii, traseului Mântuitorului din înaltul cerului, nu înălțime metrică, dogmatică, că Hristos nu stă undeva în cerul unde l-au aruncat catolici acum și aici stă vicarul lui Papa, ci înălțimea tainei venirii lui Mântuitorului de acolo, întrupându-se și de aici, coborându-se și cum a lucrat mântuirea, nu era pricepută de către Ioan. Nici îngerii nu au putut să o priceapă. Deci, iubiți credincioși, iată cât de scump este cuvântul rostit de el, cât de tainic. Dar omul, dacă îl persiflează, omul aruncă, îl denigrează sau îl simplifică, atunci nu mai înțelege nimic și devine și el încă un os, un străveziu, un om care nu mai are nicio valoare. De vreme ce Ioan Botezătorul închide prorociile, glasul celui ce strigă în pustie și a împlinit misiunea vestindu-L pe Hristos, cu atât mai mult putem să ne dăm seama că El este ca un înger în trup. Pentru aceasta și pe icoană este adesea pictat cu aripi. A fost un înger în trup, glasul celui ce strig, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, cum spune în prorocii de el. Momentul crucial al unui om este nașterea. Nimeni niciodată nu s-a întâmplat în lume, că ar fi păgân, creștin, deștept, prost, sărac, bogat, cum ar fi, să scrie în dicticele imperiale, statale, pe un om care nu e născut. Abia după ce s-a născut și trăiește, este trecut în acele condici. Cu atât mai mult, de vreme ce omul este dual, trup și suflet, trebuie să înțelegem și a doua naștere. Și a doua naștere este cea din apă și din duh. Dacă nașterea, zămislirea omului în pântece este atât de sensibilă, de gingașă, și aproape că nu mai cade sub mintea omului, cum se petrece acea îmbrăcare în carnea sufletului, care se trimite de către Dumnezeu la 3 zile de la concepere, cum spun Sfinții Părinți. Așa trebuie să înțelegem taina nașterii din apă și din duh. Pentru aceasta nașterea a doua, care este botezul, dacă nu este făcut după cum Sfinții Părinți au tâlcuit și a elucidat atâta de ginga și atâta de frumos dumnezeiește și omenește, atunci este o naștere defectuoasă. Cine să fim noi ca să schimbăm aceste lucruri dumnezeiești pe care le-au făcut Sfinții Părinți purtători de rane? Dacă vrem să ne căutăm de treabă singuri, poți să-ți găsești oricând, și te dai și cu capul de pereți sau cine știe ce poți să faci, numai pentru tine, dar măcar nu mai face pentru altul, să mai duci și pe altul în nebunia de care dai tu dovadă. Cine îl putea contrazice pe Sfântul Ioan Botezătorul când venea și preda deja începutul botezului? Că el când făcea botezul în Iordan, făcea și minunile la toți ierusalemenii. Toți iudeii care veneau și îl ascultau și înțelegeau, pricepeau și credeau totodată că acest om era îndumnezeit, dar nu trebuie ca ceilalți după el să primească cuvânt de la oamenii îndumnezeiți. Odată s-a făcut acest lucru, de acum ne trebuie reactualizat, iar să mai vină Ioan Botezătorul. Sau cum spunea Iisus, Sfântul Apostol Pavel, în fiecare zi aduceau preoții jertfă. Și noi astăzi, dar preotul cel mare, după rânduiala lui Melchisedec, o singură dată s-a adus pe sine jertfă. O singură dată și-a vărsat sângele. Deci când a venit și s-a întrupat, s-a și adus pe sine jertfă și în felul acesta a închis jertfa taurilor și a țapilor cu a căror sânge se sfințea cartea și poporul și se stropeau și cele de slujbă, cortul și vasele sfinte pentru iertarea păcatelor. Deci nu mai avem nevoie iarăși să vină pleiada de proroci și să se reactualizeze tot ce a fost până acum, ca apoi noi să credem. Să ne facem un pic de discernământ. Cine sunt eu în fond ca să vină mie Dumnezeu care a lucrat o mântuire de-a lungul miilor de ani și să vorbesc eu cu el, ca apoi eu să cred. Pentru aceasta și Sfântul Ioan Bătrân, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, minunile nu sunt pentru credincioși, ci pentru cei necredincioși. Nu mai avem nevoie de minuni, ca apoi să credem. Deci, iubiți credincioși, aceste taine așa de mari care s-au făcut, trebuie să le împlinim și noi până la sfârșitul veacului. Cine nu vrea ca să le facă, nu ne interesează nici pe dumneavoastră, sfătuiesc-vă să nu vă intereseze. Să vă doară sufletul de aceste lucruri și unde aveți posibilitatea ca să le îndreptați, îndreptați-le. Sunt Ioan Botezătorul, văzându-i pe farisei și pe saduchei și pe toți cârtitorii și cunoscându-le inimile că sunt vicrene, îi mustra în felul acesta: pui de năpârcă, la ce ați venit să vedeți? Au trestie clătinată de vânt, au om în haine moi, ce ați venit să vedeți? Vedeți barda la rădăcina pomului? Deci, cunoscându-le vicleșugul, venea să-l asculte, cum se întâmplă de multe ori și la noi în zilele noastre, acești pui de năpârcă. Ne gândim de ce numește pui de năpârcă și nu câini sau un alt invectiv. Că omul se înjură și se batjocorește în multe cuvinte declasatoare, dar special îi numește pui de năpârcă, din cauza că năpârca se naște mâncând pântecele mamei și nu se naște în mod firesc, cum sunt celelalte viețuitoare. Și trimite mama în moarte. Deci îi face pe acești iudei pui de năpârcă din cauza că se lăudau cu toți strămoșii lor, cu toți prorocii, dar ei i-au ucis. Nu s-a pomenit sub soare atâta blasfemie, lașitate și neobrăzare. Mă laud cu omul care l-am ucis. Că toți prorocii când veneau din poporul iudeu ridicându-se, pentru viața lor sfântă, nobilați cu Duhul Sfânt, grăiau ca Sfântul Ioan Botezătorul, Izraiile până când șcheopăți de amândoi genunchi. Izraiile, până când prea curvești, ducându-te și la idol și la Dumnezeul părinților noștri? Când a venit Mântuitorul, spunea, noi avem părinte pe Avram și a strămoșilor noștri, iar Hristos le închide gura spunând, părintele vostru nu este Avram, ci Isaac și Iacov, este diavolul care din început este ucigător de oameni. Că diavolul în cer, când era în strălucire, l-a văzut pe Iisus Hristos prunc și au vrut să-l ucidă. Și apoi au căzut în necinsta de astăzi. Deci așa au făcut și șitanii. I-au ucis pe toți prorocii și după ce le-au închis gura prin moarte, se lăudau cu ei. Le convenea să se laude cu minunile care s-au făcut, de-au cutremurat și cutreierat pământul în neamul lor, de Dumnezeul părinților lor. Dar ca să te numești că ești urmașul acelora, nu este logic să porți, măcar cât de cât și demnitatea acelora a face poruncile și a asculta de ceea ce au făcut ei, fără numai că ești un laș. Fără numai că ești mai rău decât năpârca, că năpârca are legea ei, că așa a lăsat-o Dumnezeu, probabil că a lăsat-o pentru a mustra pe om. Iar tu, având rațiune, te lauzi cu aceia pe care i-ai ucis. Și fiindcă am un foc în suflet și multe le închid și ard, că nu pot să le spun, din diferite motive. Așa s-a făcut și cu acest presupus holocaust în al doilea război mondial. Credeți dumneavoastră că Hitler a făcut ce a făcut? Tot evreii și-au ucis oamenii. A fost tot lucrarea lor. Și iată cum se bucură de cenușa lor și trag și mulg și cenușa. Dar nu spune de holocaustul care s-a întâmplat în Rusia, de a ucis peste 40 de milioane de creștini în cele mai oribile chipuri posibile. Iată, stăm și ne întrebăm cine-i pui de năpârcă și cine-i pui de om și de creștin. Așadar, iubiți credincioși, iată cum se înțelege cuvântul în adevăratul sens. Atunci te numești un descendent a unui om de mare vază în istorie, dacă tu, într-adevăr, urmezi poruncile lui. Vedeți dumneavoastră, fiecare din noi căutăm să ne lăudăm cu prietenii noi, noștri, cu părinții noștri, cu genealogia noastră, mai ales când ai un om suspus, dar e de vază, nu de blasfemia în care este astăzi. Niște nemernici care se ridică, se coboară, se sfințesc, se bălăcăresc. Niște oameni de vază care au avut mintea curată, mintea cinstită și deci cauți parcă te înnobilează cumva. Dacă și tu îi porți acea flamidă frumoasă cu care el s-a comportat și s-a nobilat în lume, cu atât mai mult să înțelegem în lumea creștină. Ești urmaș al sfinților și te lauzi în ei, dar faci ceea ce au zis sfinții și care au pecetluit cu sângele lor și cu osteneala lor ceea ce au trăit. Sfântul Ierarh Calinic, care este canonizat de către biserica oficială, a trăit în timpul lui Cuza. Într-adevăr, a fost un mare bărbat al bisericii și a fost chemat la sinodul de a schimba calendarul în timpul lui Cuza. Că acest Cuza, știți ce răutate a făcut în biserică? A distrus biserici, a vrut să le facă spitale, școli. Au luat averile bisericii, au scos călugării pe drumuri, că i-a venit pe urmă și lui pedeapsa de la Dumnezeu și a vrut să schimbe în forță în 62 calendarul, în 862. Și a fost și Sfântul Calinic și s-a șters pe picioare în sinod și a plecat din sinod și a spus: cu cei fără de lege nu mă voi însoți. Și a plecat din sinod și nu s-a putut face schimbarea calendarului atunci. Voi l-ați sfințit acum. Este sfânt. Are sfinte moaște. Dar faci ceea ce a zis el? Cred că oricine poate pricepe. Și cel mai mic copil, în mintea lui necoaptă, poate să priceapă. Ca să te numești într-adevăr un următor, un urmaș, un păstrător, un moștenitor a acestui tezaur, trebuie să te ostenești și să și faci. Deci, dragi credincioși, păziți aceste glasuri din pustia Sfântului Ioan Botezătorul. Cu greu vă este, înțeleg că greu este la veacul acesta atât de secătuit de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este imposibil. Să nu vă plângeți că, vai, sunteți singuri și semănați pe aici, pe acolo și greu vă vine. Soarele e singur pe cer, dar vedeți, dacă el își întrituiește misiunea lui, toate îl așteaptă să răsară și fiecare se împărtășește cu cantitativul și calitativul din el, cu măsură. Un creștin este ca un soare printre ceilalți întunecați, dar dacă tu vei fi un om care să te muncești să fii cât mai corect din punct de vedere și omenește, moralicește și mai ales creștinește, nu ai nevoie de cuvânt, ci toți vor privi spre tine așa cum privesc toate viețuitoarele care sunt dependente de folosul soarelui sau noaptea lunii și a stelelor. Deci așa să înțelegeți că orice creștin este o stea semănată printre cei care sunt întunecați și dacă ai și fapte, luminezi frumos și cuvântul tău, simplu fiind, e parfumat, e dulce, e cald și pătrunde nu ca un tunet scomotos, se revarsă ca o șoaptă de adiere, încălzește sufletul amorțit spre moarte și răcit sau stinge cuptorul Babilonului care te chinuie zi și noapte. Iubiți credincioși, acest este glasul celui ce strigă în pustie, tâlcuit pe măsura înțelegerii noastre. Păstrați-vă dreapta credință care este mântuitoare, păstrați tot ce au așezat Sfinții Părinți cu sfințenie și atunci vă veți numi într-adevăr prietenea lui Dumnezeu, prietenea Sfinților și demn de moștenirea împărăției lui Dumnezeu, căreia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.